prietenii, vecinii, iubiții, ai celor de la PNL, de la PDL. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Manualul unic pentru toate materiile, dorința guvernanților, este tot mai aproape de realitate. Legea manualului școlar unic a fost adoptată de Camera Deputaților. Proiectul urmează să fie trimis în procedură de urgență Senatului, care este for decizional. Adriana Sârbu. Potrivit legii adoptate de Camera Deputaților, elevii din România nu vor mai învăța după manuale alternative, ci vor avea manual unic pentru fiecare materie. Acesta va fi selectat de Ministrul Educației dintre proiectele de manuale care îndeplinesc criteriile de calitate impuse de minister. Nu în ultimul rând, manualele școlare vor fi realizate în trei variante, pe suport de hârtie, în format electronic și în variantă digitală interactivă. În cadrul dezbaterilor din Camera Deputaților, PNL și USR au criticat dur proiectul de lege. Această lege a manualului reprezintă, de fapt, un copy-paste din legea educației naționale și câteva deziderate care sună bine, dar n-au nicio legătură cu realitatea. Acest vot prin această lege acoperă o uriașă mașinațiune financiară. Opoziția a fost contracarată de PSD și UDMR. Înțelegem că nu v-ați obișnuit cu activitatea parlamentară și obiectul activității dumneavoastră nu este să reprezentați cetățenii, ci să obțineți like-uri pe Facebook. PNL-ul mimează opoziția, dar știe exact ce face. Urmărește interesul financiar în orice situație. Această lege aduce anumite clarificări în acest hățiș și nici de cum nu încurcă lucrurile. Dacă doar un singur manual va ajunge să fie evaluat, este mult mai bine să ajungă acel singur manual pe masa elevului decât niciunul în momentul de față. Proiectul de lege privind introducerea manualului unic a fost finalizat de Ministerul Educației la finalul anului trecut, pe vremea când portofoliul era deținut de Liviu Pop și a fost transmis Parlamentului pentru a fi dezbătut în procedură de urgență. Ministrul Educației Valentin Popa susține că profesorii vor putea alege între mai multe variante de manual, deși acest lucru nu apare în lege. Vom accepta spre editare până la 3 manuale, astfel încât profesorii să aibă posibilitatea să-și aleagă unul din cele 3. Sigur că nu la toate disciplinele vom avea 3 manuale, cele mai bune 3, dar acolo unde este acest posibil, unde manuscrisele sunt de calitate, unde acestea depășesc 85 de puncte și primesc și avizul profesorului universitar din punctul de vedere al conținutului, vom asigura acest lucru. Ce se va întâmpla în situațiile în care nu există 3 variante? Există posibilitatea să avem acel manual unic? Acolo unde vor exista două variante, vor exista două variante, unde va exista o singură variantă, acea variantă. După ce Franța a decis recent ca de anul viitor copiii să fie obligați să meargă la grădiniță de la vârsta de 3 ani, și la noi deputații au votat propunerea ca învățământul obligatoriu să fie de 13 ani față de 11 cât prevede legea în prezent. Inițiatorii, parlamentari de la PSD și UDMR, vor ca până în 2020 ultimul an de grădiniță și liceul să devină obligatorii, iar până în 2023 și grupa mijlocie. Reprezentanții UDMR și cei ai PSD au explicat că, potrivit studiilor, copiii care frecventează grădinița au șanse mult mai mari să termine gimnaziul în comparație cu cei care merg direct la școală. Camelia Gavrilă, deputat PSD. Toate studiile pedagogice și sociologice pe verticala timpului arată că un copil școlarizat prin grădiniță este un copil mult mai performant în anii de școală. Nu mai vorbim de ceea ce și domnul vicepreședinte Sabo menționa, medii defavorizate, unde suportul educațional de specialitate dat de grădiniță, de educatoare, înseamnă un plus pentru devenirea copilului. Liberalii s-au abținut de la vot. Florica Cherecheș a susținut că, înainte de a extinde perioada obligatorie de educație, statul trebuie să asigure condițiile materiale. În București învață în 2 schimburi 81% dintre elevi, 2% învață în 3 schimburi și doar un procent de 17% merg într-un singur schimb la școală. În ultimii 20 de ani, numărul de grădinițe a scăzut de 10 ori, numărul de copii înscriși în învățământul preșcolar s-a redus cu 30%. Cum credeți că putem face învățământul obligatoriu de la 4 ani dacă nu avem spații adecvate, cadre didactice calificate și bine plătite? Pentru a face posibil acest lucru, mai avem nevoie de generalizarea celor 2 proiecte vitale pentru învățământul românesc, programul Școală după Școală și Alimentație Diversificată în Școli. Vești bune pentru studenți, indiferent de vârstă, ei vor putea călători gratuit cu trenul, ne spune mai multe Iulia Noghi. Studenții, indiferent de vârstă, vor putea călători cu trenul în țară gratuit și nelimitat. Vor beneficia de această facilitate atât cei care studiază pentru licență, cât și masteranzii și doctoranzii, indiferent dacă sunt la universități private sau de stat. Singura condiție este să urmeze cursurile de învățământ cu frecvență. Biletele vor putea fi procurate în baza legitimației de student sau a unei adeverințe care să ateste calitatea de student. Decizia a fost luată de Senat, care este și cameră decizională în acest caz. Până acum, beneficiau de gratuitate la călătorii cu trenul doar studenții cu vârsta de până în 26 de ani. În altă ordine de idei, în Parlament au ajuns două proiecte legislative care vizează legăturile dintre persoanele de același sex. Unul este inițiat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și prevede legiferarea uniunilor consensuale. Cu alte cuvinte, cuplurile, indiferent dacă sunt homosexuale sau heterosexuale, își vor putea legaliza relația beneficiind de toate drepturile care decurg de aici. O altă inițiativă îi aparține deputatei independente Oana Băzgan și vizează legiferarea parteneriatului civil. Cristian Citre explică. Potrivit proiectului transmis de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, uniunea consensuală reprezintă asocierea dintre două persoane de sex diferit sau de același sex. Președintele Consiliului pentru Combaterea Discriminării, Astalos Ciaba. România va fi în situația de a asigura o recunoaștere și o protecție juridică a cuplurilor de același sex. Ideea a fost să venim cu un pachet, un proiect de lege care să fie transmis către partea de opoziție parlamentare, guvern, președinții celor două camere. Știu că vor fi dezbateri aprinse. Drepturile și obligațiile persoanelor care au încheiat o uniune consensuală sunt identice cu cele ale soților dintr-o căsătorie tradițională. În cazul spitalizării unuia dintre parteneri, de exemplu, celălalt este considerat aparținător, iar în caz de deces, supraviețuitorul beneficiază de moștenire și de pensie de urmaș. Totuși, cuplurile formate din persoane de același sex nu pot adopta copii. Un proiect similar are și deputata Oana Băzgan, care dorește reglementarea parteneriatului civil. La nivelul Uniunii Europene, deja 22 de țări oferă cetățenilor posibilitatea de a oficializa relația de cuplu fără a fi obligați la căsătorie prin alternativa unui parteneriat civil. Nu se poate ca în 2018 într-o țară europeană să mai condiționăm drepturi civile de instituția căsătoriei. Acest aspect este o discriminare. Ideea legalizării relațiilor dintre persoanele de același sex este luată în calcul chiar la vârful coaliției de guvernare, președintele PSD Liviu Dragnea. Nu putem să nu analizăm și situația unei minorități din România, și anume să discutăm serios despre oportunitatea legiferării unui tip de parteneriat civil. Potrivit datelor oficiale de la recensământul din 2011, în România sunt 800.000 de persoane care trăiesc în concubinaj. Nu există însă o statistică în ceea ce privește cuplurile homosexuale. Ascultați știrile Europa FM. Serviciile publice din București au fost transferate celor 9 companii municipale. Opoziția a anunțat că va ataca hotărârea în contencios administrativ. De ce se vor ocupa firmele nou înființate ale Primăriei Capitalei, ne spune Ștefan Leonte. Consiliul General al Capitalei a aprobat 9 proiecte de hotărâre, iar firmele municipalității se vor ocupa de acum de administrarea parcărilor, managementul traficului, întreținerea arterelor de circulație sau a spațiilor verzi. Printre proiectele adoptate se numără și reabilitarea termică a blocurilor în toate sectoarele capitalei, iar municipalitatea va acoperi 80% din costurile lucrărilor de reabilitare, restul asociația de proprietari. Un alt proiect anunțat de Gabriela Firea este acordarea de vouchere în valoare de 2.000 de lei pentru femeile însărcinate. Banii sunt destinați analizelor și vor fi acordați în două tranșe. O șansă pentru cuplurile infertile este un alt proiect adus în atenția consilierilor. 3.000 de euro vor primi cuplurile care vor apela la fertilizarea in vitro. Proiectele au fost adoptate prin majoritate simplă, după ce din cuprinsul lor au fost scoase anexele privind imobilele și bunurile de patrimoniu, care ar fi urmat să fie administrate de societăți. USR și PNL au acuzat un grav abuz procedural. De altfel, în ședința de ieri a Consiliului General, scandalurile s-au ținut lanț. Mai întâi, Gabriela Firea, deranjată că unii consilieri ai opoziției votează anumite proiecte, i-a amenințat că îi va da în judecată, dar și că va publica o listă cu prietenii acestora, despre care primarul general susține că ar avea contracte cu Primăria Capitalei. Câteva minute mai târziu a mai fost un moment tensionat. Deputatul Nicuș Ordan a fost dat afară din sală pe motiv că nu are voie să-și exprime punctul de vedere. Are detalii Ana Stoian. În timpul ședinței Consiliului General, primarul general al capitalei s-a înfuriat pe consilierii opoziției care nu votează proiectele ce vizează delegarea serviciilor publice către companiile municipale. Gabriela Firea a amenințat chiar că îi dă în judecată pe consilier pentru că nu votează. Ea i s-a adresat consilierului PNL Ciprian Ciucu. Voi face publică lista cu toate, rudele, cunoștințele, prietenii, vecinii, iubiții, ai celor de la PNL, de la PDL, de la acești consilieri care ei se opun, dar rudele și prietenilor câștigă bani grei de la primăria capitalei. De cealaltă parte, consilierul PNL Ciprian Ciucu spune că poate dovedi că nu are niciun prieten cu legături în primărie. Nu am avut și nu am prieten personal în primărie, nici măcar cunoștințe relativ îndepărtate. Am găsit legături de familie și mai mulți membri de partid ai PSD, ALDE și PMP puși în consilii de administrație ale primelor municipale, consilii care ar trebui să fie populate nu cu pile și relații și prieteni cum au făcut ei, ci cu oameni profesioniști. A fost ziua scandalurilor în ședința Consiliului General al Capitalei. Deputatul Nicușor Dan a fost dat afară pe motiv că nu ar avea voie să-și expună punctul de vedere în calitate de deputat. O persoană de la pază a venit la Nicușor Dan și l-a însoțit până la ieșirea din sală. Ascultați știrile Europa FM. Un copil în vârstă de 10 ani a ajuns aseară la spital cu două degete amputate după ce a fost victima unui accident într-un complex acvatic din Brașov. Mai multe instituții sunt implicate în anchetă. Corespondenta Europa FM, Cristina Nica, ne spune ce s-a întâmplat. Copilul de 10 ani a făcut o săritură de pe trambulina unuia dintre bazinele complexului. Potrivit martorilor, în momentul săriturii, copilul și-a prins mâna în balustradă, iar două degete i-au fost efectiv amputate pe loc. Un echipaj SMURD a intervenit pentru a-i acorda îngrijiri de urgență. Copilul a fost transportat la spitalul de pediatrie. Polițiștii și reprezentanții Comisariatului pentru Protecția Consumatorului au izolat zona în care s-a produs accidentul. Până la acest moment, reprezentanții complexului nu au remis presei un punct de vedere oficial legat de eveniment. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. S-ar putea prelungi programul centrelor de transfuzie sanguină, de unde se recoltează sânge. Potrivit unei propuneri legislative adoptate în Senat, centrele ar putea fi deschise și în weekend, cel puțin două sâmbete pe lună, câte trei ore, după cum relatează Alexandra Stănescu. În prezent, centrele de recoltare de sânge sunt aglomerate în timpul săptămânii și închise în weekend. De aceea, extinderea programului ar fi o soluție. Într-o zi normală se prezintă la centrul din București, de exemplu, în jur de 200-250 de persoane. Mulți donatori spun că nu își pot lua liber de la serviciu o zi întreagă pentru a dona sânge și se plâng de faptul că procedura de donare și recoltare durează aproape o zi. De aceea, senatorii au votat și pentru deschiderea centrelor cel puțin două sâmbete pe lună, timp de minimum 3 ore. Odată la câteva luni este criză de sânge în centrele de recoltare din țară pentru că nu reușesc să facă față cererii din spitale. Camera Deputaților va decide dacă centrele vor fi deschise și sâmbăta. Știrile Europa FM au ajuns la final. Este ceață acum în Moldova, Muntenia și în estul Transilvaniei. Astăzi vremea va continua să se încălzească ușor, astfel că temperaturile maxime vor fi între 9 și 17 grade. Va ploua slab local în Maramureș, în Crișana și în nord-vestul Transilvaniei. Iar în nordul Carpaților Oriental și în Munții Apuseni, pe creste, vor fi ninsori și la Poviță. În București așteptăm o maximă la amiază de 14-15 grade Celsius. Manuela Nicolescu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața! Luca Pastia. Bună dimineața, surpriză în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Miami. Venus Williams a fost învinsă de o altă americană, Danielle Rose Collins. Jucătoarea clasată pe locul 93 WTA s-a impus destul de ușor cu 6-2-6-3. În primul tur a eliminat-o pe Irina Begu și, în afară de Venus Williams, nu a mai avut pe traseu decât o adversară cap de serie, pe Coco Vandeweghe. Danielle Rose Collins o va înfrunta pentru un loc în finală pe Elena Ostapenko. Letona a trecut după două tie-break-uri de Elena Svitolina. Amintim, în cealaltă semifinală se vor întâlni Victoria Azarenka și Sloane Stephens. În turneul masculin de la Miami, Juan Martin Del Potro l-a învins în urmă cu puțin timp pe Miloș Raonic după 3 ore de joc. Canadianul a câștigat primul set cu 7-5, însă Del Potro a revenit și s-a impus după două tie-break-uri. Argentinianul va juca în semifinale cu John Isner. CSM-CSU Oradea a câștigat pe terenul lui BCSC Timișoara 88-86 în ultimul meci din prima etapă a grupei 1-6 în Liga Națională de Basket Masculin. Bihorenii au revenit pe final după ce au fost conduși la 4 puncte în ultimul sfert. Vaida Skariniauska a fost cel mai bun jucător cu 23 de puncte marcate. În urma acestei victorii, Oradea a urcat pe locul al treilea la egalitate cu Steaua CSM Exim Bank cu 39 de puncte. CSU Sibiu este lideră cu 42 de puncte, iar campioana în titră UBT Cluj are 41. Timișoara este pe 4 cu 38 de puncte. România a mai cucerit 4 medalii la campionatele europene de haltere pe care le găzduiește la Izvorani. Andreea Penciu a fost medaliată cu argint la categoria 58 de kg stilul Smuls pentru o performanță de 88 de kilograme. Ea s-a clasat a treia la total. Bronz a primit și Maria Grigoriu la aceeași categorie, dar l-a aruncat. Tot aseară, Paul Dumitrașcu, în vârstă de 18 ani, categoria 69 de kilograme, a ridicat la aruncat 174 de kilograme, doar unul mai puțin decât câștigătorul probei și a fost medaliat cu argint. România a ajuns astfel la 11 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 6 de bronz. Și stilul rostogolit la ăla, fiind noi, la haltere. Noi suntem, da. L-am rostogolit vreo 2 metri. O rolă, da, da. E nenorocire. Ce greu toți aruncă oamenii ăștia. Da, frate. Dacă nu le place de ele. Și ce sport chinuitor e ăsta și ce riscuri presupune, știi? Da, de când s-au inventat coloană. Valizele cu rotile, nu mai înțeleg altele. Ce rost are. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Și 18 minute. Bună dimineața, începe deșteptarea la Europa FM. Vlad, nu reușesc, da. nu reușesc de din weekend până acum, nu reușesc să mă obișnuiesc cu ora asta de vară. Cine reușește? M-a băgat în ceața astăzi, ora de vară, uite. Dar partea proastă e că, știi, te demoralizează, adică în sfârșit te trezeai așa un pic pe lumină. Exact, și ce un pic pe lumină, adică era lumină, era super ok. Exact, da. Dar specialiștii au o propunere după trecerea la ora de vară, angajaților ar trebui să le fie permis să doarmă minim o oră în timpul programului. Ora pierdută. Deci cel puțin o oră. Uh-huh. Asta e începutul o oră. Eu aș propune 3-4, cu tot cu relaxare și cafeluță de după, știi? Pentru a recupera această oră de somn când s-a trecut la oră de vară. Bun, acum eu sunt convins că sunt instituții de stat unde regula asta se